יש לי חבר חום כמו שוקולד, כשאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד. נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אך על כזה חבר איך אפשר לוותר? יש לי חברה עם עיניים כחולות, שלה אני מספר את כל הסודות. נכון שהיא ממני לגמרי אחרת, אבל היא חברה כזאת נהדרת. איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים. איזה כיף שיש כאלה חברים, איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים. איזה כיף שיש כאלה חברים. נשים, איתו הכי כיף לעשות חיים. נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אך על כזה חבר איך אפשר לוותר? יש לי חברה שחורה עם טלטלים, שנינו מגדלים גור חתולים. נכון שהיא ממני לגמרי שונה, אבל היא חברה כזאת נפלאה. אתמול בלילה כשחושך ירד, הייתי קצת עצור, הרגשתי לבד. התחלתי לדמיין שכולם פה איתי, עצמתי עיניים וחשבתי לעצמי. איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים. איזה כיף שיש כאלה חברים, איזה כיף ש...